with you in Pennsylvania and with the entire United States. Nou goed, de koning had het bijvoorbeeld over de hechte band met ons land. En ook dat hij hoopt dat het zo blijft. Gaat hij straks vast ook zeggen tegen president Trump. Want er wacht nog een diner en een overnachting op het Witte Huis. Jij kan het ook gewoon. Gauw doorlezen. En een oud-wethouder van de gemeente Utrecht is niet zo blij met dat bezoek trouwens. Hij geeft al na 2 weken zijn lintje terug. Hij was er heel trots op. Maar hij vindt het bezoek ongepast omdat Trump de hele wereld in een chaos heeft gestort. Misschien nog het weer. Regen in het oosten. Later vannacht droger, maar wel kans op mist. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgen begint misschien nog mistig, maar daarna volop zon en 15 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. Ach, ik zit gewoon weer naar Willy en Maxima te kijken. Dan, ja. Dat hij het toespraak houdt. En dan, verkeer graag, Jelte. Er staan nog 35 files. Ik wist het. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en de IJsselbrug. 21 minuten. Super ben je. A12 Lunette-Oude Rijn op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn, 24 minuten. A12 Lunette Den Haag op de parallelbaan voor Harmelen, 25 minuten. En flitsers op de A2 Echt Maastricht bij 229,8. A8 Beverwijk Amsterdam bij 3,6. De A12 Maren Ede 105,8. En de A16 Dordrecht Breda bij 45,8. A28 Assen Hogeveen, daar flitser bij 165,2. En de laatste op de A58. Pas op tussen Goes en Vlissingen, want daar staan ze bij 166,6. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten. Social deal deals die je niet mag missen. Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl. Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538-middagshow. 6 uur geweest, welkom. Dit is de middagshow van 538 met Eye of the Tiger. Zo direct na Taylor Swift. Radio 538. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. Oh, between you and me, from way out here, it's easier to see, there ain't no difference. Jack, Alo Black en My World in de middagshow van 538. Ze zijn in Den Haag op de Marktweg al begonnen met de oranje versiering voor het WK. Dat is altijd zo waanzinnig. Ja, ze zijn er. Dat is echt geweldig. In 2021 waren ze de grote winnaar, hè? Waren ze de Oranjestraat van Nederland. Is Willem-Alexander nog langsgekomen? Weet je nog, ging iedereen nog handjes geven? Ja. Ja, maar het is altijd gekke huid daar in Den Haag. Het ziet er zo waanzinnig uit. Het is pas over 2 maanden dat trappen we af en ze zijn pas, nog begonnen. Pas, weet je hoeveel er gedaan moet worden? Initiatiefnemer Danny hebben we aan de telefoon. En ik vind het zo leuk dat we hem weer aan de telefoon hebben. Danny, goedenavond. Hoi Frankie, ik heb je zo gemist, man. Hey, wat zit je nou, joh? Oh, je zal nog steeds langskomen, een colaatje drinken. Ik zit godverdomme nog te wachten in de caravan. Oh, ik, nu ik jou zo hoor, heb ik je ook wel weer gemist, Danny. Gaat het goed met je? Ja, ik heb je zo gemist, ik meen het echt. Wat goed om je te horen. Nou, echt, hagenees onder elkaar. Echt. Gaat het goed? Ja, het gaat redelijk goed. Het gaat een beetje uit op lijken. We hebben dan even een minpuntje meegemaakt. Eenmaal mijn moeder overleden. Ach, dat is ook de regen. Ja, dat is ook de reden. Tot we 77 kilometer, tot zo'n 12 maart, zoals ze 77 geworden zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we 77 kilometer vlaggetjes de heren naar mijn moeder gaan nemen. Mooi. Maar dat is prachtig. Ja. Maar hoe krijg je 77 kilometer vlaggetjes in de straat, Danny? Nou ja, we hebben een kilometerstraat, Frank. En weet je, en we hebben pleinen, we hebben de Secoufka, dus dat gaan, ja, we gaan dan bijna alles schilderswerk verwangen. We gaan bij de mensen naar binnen, trappen de deuren eruit, hangen we op vol zijn maar vol. Ja, we moeten toch die vlaggetjes kwijt. Ja, natuurlijk. Ja. Woont er één iemand die er geen zin in heeft? Ja, dat lijkt me. Je weet wat er gebeurt dan, hè? Nee. Dan gaan de ramen eruit. Maar Danny, wat nou als je in de straat woont bij jullie en je hebt geen zin in die oranje rommel? Wat dan? Nee, joh, Frank, het gaat echt hier in heen. Dat wou niet echt. De mensen vinden het fantastisch. Mensen die, echt, ik liep een maand geleden liep ik buiten en zei ze van, joh, wanneer ga je weer beginnen? Ik zei, joh, schrijf uit, ik heb er helemaal geen zin in. Nou, toen ja, dan ga je verder lopen en dan word je steeds meer aangesproken. En als je nou eenmaal bezig bent, dan krijg je weer dat oranje koorts, krijgen, oranje bloed door je lichaam heen en dan wil je gaan. Maar Danny, je moet wel net zoals in 2021 weer de Oranjestraat van Nederland worden natuurlijk. Ja, we zijn het in 2023, of is dat goed, 2023, 2024 geworden. Ook toch, oké. Ja, ook nog. Okay. Dus, maar je moet er op en erover nu, wat ga je doen? Wat zei je, sorry Frank? Je moet er op en erover natuurlijk, wat ga je nog meer allemaal doen? Nou ja, we gaan ook wel. We hebben natuurlijk die leeuwen, die grote leeuwen hadden we natuurlijk in de bomen. Ja. Daar hebben we nou voetballers. Die hebben helemaal ingepakt met ledverlichting. We krijgen ook een heel leuk zo'n Hollandhaal. Zo ook heel kikker. Weet je wat? Ja, dat wordt helemaal aangekleed. En ja, dat wordt echt super. Met artiesten erbij. Wow. Nou, jij komt even een colaatje drinken. Ja, dat wordt altijd wel leuk. En gaan er nog dingen in de hens ook, Danny? Gewoon kapot? Ja. Als we eruit leggen, steken we de hele pleuris aan de bom. Wat is nou het hoogst haalbare? Want je hebt die titels van best mooiste Oranjestraat. De koning is al geweest. Frank, kom nog een keertje cola drinken. Weet je, ik heb gezegd, als Frank een keer langskomt, dan is ons hoog haalbare. Nee, de spelersbus willen natuurlijk gewoon een keer de bus hebben. Maar Danny, en natuurlijk, Litouwers, dat zou je ook regelen, Frank, voor me. Wat doe je nou altijd, joh? Ik zit de hele tijd maar te ruiken, dat weet te lullen jij. Ik laat het wel een beetje afweten, hoor ik. Ach, Maar die spelersbus, Danny, weet je wel, nadat je hebt... Kijk, de koning is al langs geweest in de Marktstraat. En nou moet natuurlijk de koning... Markweg, Markweg daar in Scheveningen. Ja, klopt, in Scheveningen. Vuil, heb je zo'n bloedhond. Ik denk nu heb ik... Nee, dat schijnt je ook. Je weet dat zij de Haagenees al elkaar moet kennen. Maar die spelersbus moet natuurlijk een keer door die straat heen, hè? Ja, joh, dat is toch ook haalbaar. We Frank Glaser, we hebben alles in wezen oog gewonnen. We hebben de toppers in de straat gehad. We hebben, outsiders in de straat gehad. De Fabio achter Frank, weet je, die twee... Koenen Sonders in de straat gehad met de Fabio achterbus. Ja. Die ja, allemaal wel, missen. Hè? Maar wij moeten ja, niet... Ja, hij moeten... en hij niet als, als haken heeft. God. Maar moeten wij... Terwijl hij wel handig is voor bij het ophangen van die vlaggetjes. Lekker lang. Ja, daarom. Dat zat ik ook aan te denken. Hij komt ook wel mee. Ja, joh. Als het in de hens moet, de afloop kun je hem ook bellen, Danny. Ja, dat dacht ik wel, hè. Maar misschien dat wij wel even een telefoontje... Ik weet niet, hoe is het met die Towers' gezondheid? Broos, hoor. Broos, hè. Ja. Ah, dan gaan we naar die Towers. We halen hem op. Dan halen we hem op. Ja, maar Danny, wel die vlaggetjes hoog genoeg hangen. Want als die dubbeldekkerbus met al die spelers komt, dan gaan we allemaal aan gort. We hebben 5 hoogbrekers in de straat van hoogbrekers.nl. Kijk, die gaat hard. Dan gaan we aan het einde van de week. De laatste 2 weken gaan we alleen maar het dakje erop zetten. En we Danny, krijgen een hele oranje dak. Ik lees zo tussen de regels door dat ik het een beetje af heb laten weten. En we houden contact en ik ga kijken of ik ergens kan helpen met iets, oké? Dat meen je echt, hè? Dat meen je echt. Of heb ik dit vaker gezegd? Frank, ik wil even 1 ding zeggen. Ja. Ik sluit normaal gesproken altijd af met Toelen de Dokie, maar we hebben een nieuwe. Ik zal hem laten horen en dan ga ik ophangen en draaien. Een leuke Hollandse plaat voor ons. Oké. Doe je dat? Nou, dan komt hij. Hapel! Hoi! We'll be right back.

Met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. Er is tot op het hoogste niveau aangestuurd en ingegrepen in mijn zaak. Dat zei oud-advocaat Ines Weskinet tijdens het laatste woord. Volgens haar is de wet genegeerd en is ze vogelvrij verklaard door justitie. Ze zat in de eerste 9 dagen in voorarrest op een geheime locatie in Kamp Zeist. Ze claimt dat ze in levensgevaar is geweest en dat ze niet de juiste zorg heeft gekregen. Justitie eiste begin deze maand 4,5 jaar cel. De rechtbank neemt de tijd en doet pas op 21 mei uitspraak. GroenLinks PvdA staat voortaan als progressief Nederland in de registers voor landelijke en Europese verkiezingen. De kiesraad heeft vandaag geoordeeld dat een nieuwe naam aan de eisen voldoet. De partij mag hem nog niet gebruiken in de Tweede Kamer zelf. Liverpool-trainer Arne Slot heeft de hoop in de Champions League nog niet opgegeven. Ze verloren de eerste wedstrijd in de kwartfinales van Paris Saint-Germain met 2-0. Morgenavond is de return. Hij zegt, in de 49 thuiswedstrijden die ze onder mij hebben gespeeld, hebben we 36 keer 2 doelpunten of meer gescoord. Dus ze moet goed komen. Wow, succes tegen PSG. Het koningspaar is in Amerika voor een bezoek aan het land. Een historisch moment, vindt de koning zelf. Maar zijn toespraak in Pennsylvania verliep niet helemaal vlekkeloos. Er kwam namelijk een kerkklok doorheen. Oh, mogen we nog 1 keer luisteren? Ja, de koning die ging onverstoord door. We were nothing more than to continue working in the same spirit. With you in Pennsylvania and with the entire United States. Ja, nu mis ik Lucky TV. Ja, ja wel hè. Absoluut. Ja. Overal die kerkklok doorheen, herrie. Hij had helemaal een verhaal over de goede band tussen de landen. Maar daar heeft niemand aan gedacht natuurlijk. Niemand. Misschien moeten we de koning niet om 12 uur naast de kerk zetten. Niemand. Ja. Wat erg. Hij gaat het straks over die goede band waarschijnlijk ook nog hebben met president Trump. Want er wacht nog een diner en een overnachting op het Witte Huis. En Willem-Alexander en Maxima die trekken hun pyjama's waarschijnlijk aan in de Lincoln Bedroom op de 2e verdieping van het Witte Huis. Als prominente gasten deze zeldzame uitnodiging krijgen, dan slapen ze in die slaapkamer, vernoemd natuurlijk naar de oud-president Abraham Lincoln. Maar of ze echt gaan slapen, dat is maar de vraag. Want koningin Wilhelmina heeft daar ook een keer geslapen. En volgens de overlevering is zij midden in de nacht wakker geworden door gebons op de deur. Oh. Heeft ze de deur geopend en zag ze daar dus Lincoln staan. Nee. Ja, kenmerkend met zijn hoge hoed. En zij heeft toen geen ogen meer dicht gedaan. Wauw. Ja. Want je slaapt gewoon op de gang bij Trump, toch? Die slaapt toch gewoon een paar deurtjes verder. Dat is echt gewoon in het slaapvertrek. Ja. Dat... Het is vlakbij hem. Ja, ja klopt. Ja, het kan heel gezellig worden daarboven. Ja, dat denk ik ook. Maar zou jij liever hebben dat als er gebonds wordt dat het Lincoln is of Trump? Lincoln. Was ik te snel? Hier is Dirk. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. 40.000 euro zo meteen in de stemmenjacht. Eerst is dit Coldplay. Radio 538. Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever. 약간 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금은 싫어도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너로 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other. Welkom bij de Stemmenjacht. Hallo. Hi. Hoe is het? Ja, een beetje spannend. Dat geloof ik. Ja, 40.000 euro kun je winnen. Ja. Hoe heb je je voorbereid? Nou, ik reed naar huis in de auto en ik hoorde de stem en ik moest aan die naam denken. Maar was het een man of een vrouw in jouw hoofd? Een vrouw. Een vrouw? Ja, ik zit ook op een vrouw. Ja. Waar zit jij op? Absoluut op een vrouw. Ook een vrouw? Een vrouw op leeftijd. Oké. Okay. Want er zijn meer mannen genoemd dan vrouwen veel tot nu meer. Toe, Marit? Ja, dat had ik gezien. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik kan altijd checken inderdaad op de website van 538 wie er allemaal genoemd zijn. Heb je overlegd met iemand? Nee. Ik had ook eigenlijk gewoon even wat ingevuld en ik werd gebeld. Dus ik ben ook wel een beetje overrompeld. Ja, mooi hè? Je geeft jezelf op en dan word je gelijk gebeld. Ja, dat blijkt. Ik ben blij dat het werkt. Zullen we nog één keer luisteren naar die cover 10 stem? Ja, graag. Komt-ie. Leuk. Ja, wie is dat toch? Ik zou het knap vinden van je. Marit, voor 40.000 euro, wie is het? Ik denk dat het Noah Fahle is. Noah Fahle, van de sport? Ja. Ja. Dat is geen vrouw op leeftijd. Dat is een jonge vrouw. Nee, het is geen vrouw op leeftijd. Okay. Een jonge vrouw. Jury, is het Noah Fahle voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh, wat jammer. Ja, helaas. Krijg je een reiskoffer van de postcode loterij? Ah, daar ben ik ook heel blij mee. En je mag nog een keer meedoen, hè? Ik ga het nog een keer proberen, wie weet. Goed zo, tot dan. Fijne avond. Fijne uitzending en bedankt. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. The way I light up when you walk into the room. 538. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. In Infinity op 538 in de middagshow. Oh, een blik op de klok en ik zie 7:15. Ja, tijd voor de scheven. Nathalie, goedenavond. Hallo. Hi, welkom bij Betrapt op een scheve om 7:15. Ja, dankjewel. Wat is er gebeurd, Nathalie? Het is inmiddels al meer dan 23 jaar geleden. Ik zat in een relatie en 2 dagen voor mijn trouw kwam ik achter dat mijn toen partner, mijn belaatste, mijn beste vriendin. Oh, nee! 2 dagen voor het trouwen? En met je beste vriendin? Oh. Ja. Hoe lang waren jullie al samen? 3 jaar. En hoe kwam je erachter? Berichtjes. En hij zei dat hij iemand ging helpen verhuizen. En terwijl hij gewoon bij haar op de bank zat. Oh. En had je al een beetje het vermoeden dat het niet helemaal goed ging? Nee, helemaal niet. Want besloot je zomaar eens de telefoon te kijken? Of hoe ging dat? Nee, ik werd gebeld door een maat van hem. En, want er waren wat afspraken die niet helemaal uitkwamen van hun kant af. Dus hij belde om het te verzetten. En toen zei ik van mij, hij zit op bij jou, want hij ging jullie toch helpen. Toen zei hij, nou, ik heb hem al eigenlijk een week niet gesproken. En ik bespreek met mijn vrouw nu dit en dit. En het komt toch eigenlijk niet uit, dus we moeten wel eens verschuiven. Ik weet niet beter dan dat hij naar jullie toe ging. En toen was hij al 2 dagen weg. En wat zei hij toen je hem confronteerde? Ja, en het gebeurde gewoon. En Ik dacht dat ze hele goede vrienden ook waren, naarmate onze relatie dieper werd, zeg maar, in het begin. Omdat ze het altijd wel veel lol met elkaar hadden. En Maar dit had ik nooit verwacht. Nee, en van haar, had je bij haar iets gemerkt? Nee, helemaal niet. En had zij het ook nog gehad? Had zij een relatie? Nee. Dat was net een maand ervoor uit. En ze hielp mij ook met de voorbereidingen, met alles. Maar die bruiloft. Dus ja. Waarom wilde die wel met jou trouwen? Geen idee. Wat heb je hoe heb je hem uiteindelijk geconfronteerd? Ik heb mijn ring van mijn vinger afgetrokken en in zijn gezicht gerooid. En ik ben eruit gelopen. En dan moet je nog alles afbellen. Oh. Dat heb ik hem laten doen. Ja, dat snap ik. Ik heb gezegd dat de consequenties van over hem waren. Ik wilde er niks meer mee te maken hebben. Ongelooflijk, Nathalie. Wat een verhaal. Is het goed afgelopen na 23 jaar? Ik heb geen idee hoe het met hem zit. Ik ben inmiddels gelukkig 23 jaar met een ander en 13 jaar getrouwd en 4 kindjes. Ach, dus wat goed om te horen. Dat is fijn. En wat tof dat je het even wilde vertellen. Ja, nee, natuurlijk. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en mocht je nou zitten te luisteren en denken, nou, dit heb ik ook een keertje meegemaakt. Ik heb ook een keer mijn partner betrapt op vreemdgaan. Ja, laat het ons even weten in een berichtje door even betrapt te schrijven of schreven. Het maakt niet uit, dus betrapt of schreven, even in een berichtje zetten. En dan laat je ons dat weten in de 538-app. Nathalie, bedankt. Graag gedaan. Fijne uitzending. 27 april, Breda. 538 Koningsdag, met onder andere Afrojack, Snelle, Fleming en Hannah May. Het is zeeën van tijd. Er is niets aan de horizon. Jouw hand in de mijne. Ik wist niet dat het ook zo kon. En Hannah May.